राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 17 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम करते हैं तो बात ये आती है कि परमात्मा सब जगह व्यापक है। तो सब जगह व्यापक है तो मैं अपने को मानता हूँ, मैं हूँ, तो मैं हूँ, मैं परमात्मा है कि नहीं है? तू है, यह है, वह है, तो उसमें परमात्मा परिपूर्ण है ना। परमात्मा मैं हूँ इसमें भी परिपूर्ण है, तू है इसमें भी परिपूर्ण है, वह है उसमें भी परिपूर्ण है, यह है उसमें भी परिपूर्ण है, समान रीति से। तो मैं हूँ वहां अगर कहे परमात्मा है तो ठीक बात है, सच्ची बात है। मैं हूँ वहां भी परमात्मा परिपूर्ण है, तो मैं हूँ तो एक देश हुआ, मैं हूँ वो मैं लगने से एक देश हुआ, मैं नहीं लगने एक देश नहीं हुआ, मैं होने से एक देश हुआ। मैं हूँ और तू है, यह है, वह है, चारों बातों में एक दिशा बना दिखता है। अहंकार के कारण से एक दिशा बना दिखता है। अहंकार नहीं है परमात्मा, निर्ममो निरहंकार, हमारे निर्ममो निरहंकार उन्होंने सही है। तो अहंकार नहीं है, ममता नहीं है, तो सबसे समान से हुआ। जब मैं हूँ वहां भी है, तू है वहां भी है, यह है वहां भी है, वह है वहां भी है, तू एक रूप से है। और फर्क नहीं पड़ता मैं कोई अधिक हो, तू मैं यह मैं कमती हो, ऐसा नहीं, सामान्य रीति है। तो इसे जड़ में, चेतन में, स्थावर में, जंगम में, सग में है, सब जगह परिपूर्ण है। तो अभी आपने जो अपनी स्थिति मानी है, वहां अपनी स्थिति में परमात्मा है? अपनी स्थिति मानते हो कि मैं हूं, तो अपनी स्थिति में भी परमात्मा समान रीति है। तो कुछ भी चिंतन न करके वहां चुप हो जाए तो परमात्मा में भी यार कुछ भी चिंतन न करे, न परमात्मा करे, न संसार का करे, न किसी व्यक्ति का करे, न मैं पर करे, उसकी चिंता नहीं करे। तो कुछ भी चिंतन नहीं करे वहां परमात्मा पूरे पूरे है, पूरे के पूरे परमात्मा। मैं हूं वहां भी पूरे पूरे, तू है वहां भी पूरे पूरे, यह है वहां भी, वह है यहां भी, पूर्ण परमात्मा। तो वहां ही परमात्मा है परमात्मा, तो कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा है, चिंतन करे दूसरी जा जाएगी, चिंतन करे तो मन आ जाएगा, चिंतन आ जाएगा, ये परमात्मा से अलग हो जाएगा। कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा ही नहीं आएगा वहां, सत्य स्वाभाविक है, अहंकार नहीं होगा। मैं जो सामान्य परमात्मा है उसमें कोई अहंकार नहीं होता, परमात्मा परिपूर्ण है। तो वहाँ परमात्मा वही बोल रहे। तो जहाँ आप है वहाँ परमात्मा बोल रहे हैं। आप तो एक है थोड़े, परमात्मा पूरे के पूरे सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण अवस्था जागरण स्वप्न सुषुप्ति समझे अवस्थाओं में, बालक जवान बूढ़ा अनवस्थाओं में, सब परिस्थितियों में, सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों में, सब में परमात्मा तो एक रूप है। ज्यादा गमन नहीं है। आप चिंतन करो तो ज्यादा हो जाए, चिंतन करो नहीं तो कम हो जाए, ऐसा रहिए। आप चिंतन करो न करो, आप जानो न जानो, तो परमात्मा तो है जो तो नहीं है। आपके चिंतन में बढ़ जाएंगे, आप चिंतन न करो घटते घटते जाएंगे। वो तो आप चिंतन करो तो भी सही है, न करो तो एक रूप से चिंतन। तो जहाँ मैं हूँ, मैं तो है झूठा, हूँ है सच्चा, मैं तो कल्पना है, मैं कि तू हो जाएगा तो मैं वो बदल जाएगा, पर परमात्मा हूँ है कैसे वो बदलेगा, वो तो बदलता ही नहीं, वो तो सब में एक है, सब में ही। जहाँ चिंतन करो वहां भी, चिंतन न करो वहां भी, जहाँ जो देखो आप तो वहां भी, जहाँ नहीं देखो वहां भी, परमात्मा एक रूप है। आप चिंतन करो तो परमात्मा हो और चिंतन न करो तो परमात्मा न हो, ऐसा है। आप चिंतन शायद न करो, परमात्मा को वैसे के वैसे है, पूरे के पूरे परमात्मा ऐसे है। इस वास्ते कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा स्थिति आप रही। आत्मसंत मन कृत्वा मन में व्यापक समझ कर गए, न कंचन भी चिंतित। आत्मसंत मन कृत्वा मन परमात्मा है, परमात्मा है, ऐसे कुछ चिंतन न करे तो ऐसे ध्यान है। इस बात को समाज जानते नहीं, कुछ भी चिंतन नहीं करो तो परमात्मा है इस बात को जानते नहीं है, बहुत नहीं जानते हैं। इस बात को जानने वाले बहुत कम है, पर जानने वाले कम है, परमात्मा कम है क्या? आप न जानो तो परमात्मा नहीं है, आपके जानने का दिन तो है नहीं हुए कि जानने का दिन तो बड़ा हो गया परमात्मा, न जानने छोटा हो गया, ये तो होता नहीं। वो तो है जैसा का तैसा है, आप सबके सब जान ले तो वैसा वैसा ही, अगर कोई भी नहीं जाने तो वैसा का वैसा फर्क पड़ेगा, कोई भी नहीं जाना है फर्क पड़ेगा, अरे फर्क पड़ता ही नहीं ऐसा। तो वो सावन में, जंगम में, जाति में, गुण में, पदार्थों में, घटनाओं में, क्रियाओं में, समझ गए तो परमात्मा है ये वो समझ जाओ। तो वो परमात्मा स्थित है एकदम, कुछ भी चिंतन न करे तो परमात्मा स्थित है। तो परमात्मा सब जगह है, आप मानो तो है न मानो तो है, आप स्वीकार करो तो है न स्वीकार करो तो भी है। क्या आपके स्वीकार न करने से नहीं रहेगा? आप याद न करे तो परमात्मा का भाव हो जाएगा? आप करते भाव है नहीं करते भाव है, वो तो है, वो तो नहीं, नहीं वो दिशा रही। एक स्वरूप से सब में परिपूर्ण है, तो ऐसे परमात्मा का चिंतन को कर सकता नहीं। चिंतन करो तो दूसरी बात आ जाएगी, चित्त आ जाएगा, मन आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, पदार्थ आ जाएंगे। चिंतन नहीं करो तो कुछ नहीं, परमात्मा ही बन रहे हैं, वो तो कुछ को याद नहीं आएगी। कुछ कुछ याद करो तो आदि आ जाएगी, वह भेद हो जाएगा। दूसरी पता नहीं ऐसी इस बार से न किंचित भी चिंतित। टीका में लिखते हैं ले समूह चित्त, नींद आती हो तो जगाना चाहिए। विक्षिप्तम पुरुषवेंद्र आजकल होती हो तो शांत करना चाहिए, और समता में बैठा है तो कुछ नहीं सब प्राप्त न चाहिए। ये बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा ऊंचा साधन है, बड़ा श्रेष्ठ साधन है, जल्दी प्राप्ति कराने वाला है, सबके लिए शुभ है। क्या कर स्थिति परमात्मा में ही है। कुछ भी चिंतन हो फिर से आ जाएगा, चिंतन आ गया, चित्त आ गया, मन आ गया, सब जगह है। ये मान्यता पहला बल है, फिर वर्ष चुप हो जाए, बुद्धि बंद खुश है, साफ साफ है, पूर्ण परमात्मा है। समान समूह हम सर्वभूतेषु, समूह हम सर्वभूतेषु न वेदेषु न प्रिय मया तत्व विदम सर्व जगत मूर्ति न अव्यक्त रूप से मैं सब जगह व्यक्त हो। भगवान ने कहा है एक मैं सब से वही बोल रहा हूँ, समाज रीति वही बोल रहा हूँ, एक रूप से सब जगह समान है। अब कुछ भी करो कोई कुछ भी चिंतन में तो दूरी हो जाएगी, कुछ भी चिंतन न करे, परमात्मा की चिंतन करे तो दूर हो जाएगा, चित्त आ जाएगा, मन आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी, देश आ जाएगा, काल आ जाएगा, व्यक्ति आ जाएगी, वस्तु आ जाएगी, घटना आ जाएगी, कुछ परमात्मा के चिंतन नहीं करे है जो उस परमात्मा से तो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण।